spelen. Maar die spelen we niet meer, Guido. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land draait de aangekondigde invoering van een coronapas gedeeltelijk terug? Malta. Frankrijk is het. Bioboeren vrezen een misoogst van welk gewas als gevolg van schimmel? Aardappel. Ja, volgens het UMC Utrecht worden hoeveel zwaargewonde patiënten jaarlijks naar verkeerde ziekenhuizen gebracht? 50%. Ja, 1500 zijn het er. Artsen vrezen dat de duizenden beperkt houdbare doses van welk coronavaccin ongebruikt blijven? Pas. AstraZeneca. Welke AZ-aanvaller staat op het punt een transfer te maken naar Nice? Boadou. Nee, Stenks. Hoe heet het Utrechts festival waar bijna 1000 bezoekers een coronabesmetting hebben opgelopen? Verknipt. Ja, welke kleurrijke 3D-puzzel mag van de rechter niet worden nagemaakt? Rubik, Kubus. Ja, de Kubus inderdaad. De 250ste verjaardag van welke krant werd gisteren opgeluisterd met een bezoek van de koning? Brabants Dagblad. Ja, welke land claimt miljarden van het Verenigd Koninkrijk als schadevergoeding voor het slavernijverleden? Ghana. Jamaica was dat nog. En vraag 15 is weliswaar buiten de tijd. Had je die geweten? Grote cruiseschepen worden vanaf augustus verbannen. Uit welke Europese stad? Ja, dat zal Venetië zijn. Dat was Venetië, ja. Ja. Niet dat dat het verschil had uitgemaakt om de leiding te pakken. Nee, ik denk het ook niet. Je was wel consequent, want 4 punten had je ook in de tweede ronde. Dus dan kom je op 16. Ja. Oké. Okay. Doe nog een keer mee, in ieder geval. Dankjewel voor het meespelen, Guido. En een fijne dag. Oké. Okay. Ja hoor. Ik dank ook mijn gasten. Andrea Vonkeman die moest wat eerder weg. Want zo'n lief wordt uitgezwaaid in groep 8. Dus dat is belangrijk natuurlijk. Rob Helbon, hartelijk dank. Mooie dag nog verder. En ik ga naar Joris Lintzen. Die doet de zomereditie van 1 op 1. Goedemorgen, ja. Joris. Met goedemorgen. Ik praat zo met Teun Voeten. En die promoveerde op drugsgeweld in Mexico. En die heeft jaren geleden al gewaarschuwd dat Nederland een narco-staat dreigt te worden. Mm. Uitgebreid gesprek zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. Joentje, heb ik hem maar nog hier. Een 53-jarige beveiliger van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Haag die zwaar gewond raakte bij een schietincident is vandaag overleden. Maandagochtend liep een man van 67 de instelling van Parnassia binnen en schoot om zich heen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord in zijn auto. De Franse regering draait een deel van de corona-aanscherpingen terug. De coronapas wordt pas vanaf eind augustus verplicht voor tieners. Dit betekent dat niet-gevaccineerde jongeren zich niet elke 48 uur hoeven te laten testen om naar een bar of restaurant te mogen. Een basisschool in Utrecht is 3 dagen voor het einde van het schooljaar dichtgegaan vanwege coronabesmettingen, schrijft de directeur van de basisschool in de wijk Tuindorp in een brief aan de ouders. Er zijn 20 leerlingen en 5 docenten positief getest. En ook na de coronacrisis willen bedrijven doorgaan met thuiswerken. Na een rondgang langs 1100 bedrijven zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat thuiswerken een blijvertje is. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vindt het goed nieuws omdat thuiswerken leidt tot minder verkeer in de spits. Jeroen, dankjewel. Tim, de files nog alsjeblieft. Yes, klopt. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Roosteren. Er staat daarom een file van 5 kilometer vanaf Sint-Joost. De vertraging is daar 10 minuten en de rechterrijstrook is daar dicht. Ook is druk op de A9, ook maar richting Amstelveen. Door de wegwerkzaamheden staat er een file van 3 kilometer voor knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is daar 10 minuten. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één zomereditie. Met Joris Lintzen. Goedemorgen. Omdat Sven Kokkelman op vakantie is, zit ik vandaag op zijn stoel. En ik ontmoet vandaag Teun Voeten. Teun, je bent antropoloog en al meer dan 30 jaar oorlogsfotograaf. Je hebt je verdiept in de drugscriminaliteit in New York, Mexico en Antwerpen. En je bent in 2018 gepromoveerd op het Mexicaanse drugsgeweld. Je adviseert steeds vaker overheden en deed in Antwerpen voor burgemeester Bart de Wever onderzoek. Vandaag, fijn dat je er bent. Vandaag wordt de strafeis bekend tegen de 2 verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Maar nog voordat deze schokkende misdaad was begaan en nog voordat in Brabant een heuse martelkamer werd ontdekt in een zeecontainer en nog voordat Peter R. de Vries vandaag 1 week geleden op straat werd neergeschoten, noemde jij, Teun, Nederland al een narco-staat. 2 korte vragen. Ja. Is Nederland een narco-staat? Nou, je moet, het is natuurlijk een beladen term. Je moet een onderscheid maken tussen verschillende soorten narcostaten, van extreem gewelddadig dysfunctionele failstate tot functionele, gladde, smooth narco-state. En dan Nederland valt absoluut in de laatste categorie. En ik definieer met mij vele anderen narco-staat als een staat waar er A, een ontzettend grote parallele drugseconomie is. Mm-hmm. B, dat die parallele drugseconomie ook een enorme verweving heeft met de bovenwereld. Een mm-hmm. enorme mate van straffeloosheid. En in Mexico heb je straffeloosheid omdat het justitiële apparaat niet goed werkt, omdat er gewoon een overload van cases is. In Nederland hebben we bijna hetzelfde percentage straffeloosheid omdat de straffen heel licht zijn, omdat de rechtsgang vaak vertraagd wordt door juridische procedures. En je hebt natuurlijk geweld. Niet zoveel als in Mexico, maar je hebt altijd die ondergrondse dreiging van geweld. En je hebt natuurlijk corruptie op allerlei manieren. Over dat geweld gesproken. We hebben net die aanslag gehad natuurlijk vorige week op Peter R. de Vries. Door veel mensen wordt die ook amateuristisch genoemd. In die zin, dit soort aanslagen worden vaak gepleegd door jongens die daarna ook snel worden opgepakt en die eigenlijk helemaal niet lijken te beseffen waar ze mee bezig zijn. Criminoloog Dina Ziegel, die zei in NRC Handelsblad, het signaal dat die mensen die deze aanslagen, dus die daar opdracht voor geven, wat ze daarmee afgeven is, niemand is veilig. Zij ziet het als een soort machtsvertoon, als een boodschap van de onderwereld. Hoe zie jij dat? Nou, geweld, ik heb het in mijn Mexicaanse studie beschreven. Geweld heeft wel verschillende dimensies. Eén dimensie is de instrumentele. Dat is een vijand uit de weg ruimen, elimineren. Maar dan geef je ook een boodschap, communicatief, symbolisch geweld. En ja, inderdaad, bij Peter R. de Vries, we nemen aan dat hij inderdaad door de drugsmafia aangevallen is. Dat is ook heel duidelijk om te merken. A, niemand is veilig. En B, bemoeien ons niet met onze zaken. En je ziet in Mexico dat de symbolische dimensie van geweld, letterlijk het instrumentele gaat overheersen. Het kan niet wreed genoeg zijn, het kan niet hard genoeg zijn, niet schokkend genoeg. En dan wordt er vaak gezegd, het zijn beesten, maar het is een hele bedachte communicatiestrategie. We gaan daarover doorpraten. Teun Voeten, wat goed om jou te ontmoeten. Ja, we hebben het al even over Mexico, een land waar ik zelf ook heel erg veel van houd. Prachtige kleuren, de heerlijke muziek, de waanzinnige drank. En de superlieve mensen. Het is bijna onvoorstelbaar dat een land met zulke leuke mensen zulke bruten voortbrengt. Jij hebt het allemaal van dichtbij gezien, Teun. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Waarom zijn die mensen zo bruut? Ja, kijk, er wordt vaak gezegd, de meeste mensen deugen. Dat zie je bij een evangelie geworden. Maar natuurlijk een hoop mensen deugen. En ik ben, als ik in Mexico geweest, 3000 kilometer gereden. Ik kwam de meest lieve, fantastische mensen tegen. Ja. Maar een belangrijk deel deugt dus niet. En ik heb proberen te onderzoeken hoe het komt dat mensen een bepaalde grens overschrijden. Hoe mensen, kijk, iedereen is natuurlijk begonnen als lieve, onschuldig babytje. Sommige mensen raken dan de kleine criminaliteit in. En sommige mensen raken min of meer per ongeluk betrokken bij ganggeweld, bij kartelgeweld. Die doen een zelfverdediging, die maken een dode. Dat geeft ze een gevoel van macht. En op een gegeven moment kom je in zo'n hele vicieuze cirkel. Stapje bij stapje bij stapje bij stapje. Word je van een onschuldig jongetje in een moordenaar. En ik heb mechanismes onderzocht hoe je het doden kunt faciliteren. En nou, wonderlijk, hoe bedoel je dat? Mechanismes die je doden kunnen faciliteren? Nou, kijk, niemand doodt graag mensen. En de mens heeft gewoon een natuurlijke weerstand tegen andere mensen doden. Maar als je bijvoorbeeld soldaten die moeten leren om andere mensen te doden, West-Afrikaanse kindsoldaten, jihadis, en ik heb al die groepen een beetje langs elkaar gelegd. En het begint met een afstand te creëren. Dat kan dan letterlijk de ontmenselijking van de slachtoffers, bedoel je? Ja, dat is inderdaad een dehumanisering. Een soort morele, rationele, emotionele afstand. Maar soms ook letterlijk lange afstand. Lange afstandse bommen en granaten. Oh. En ik laat de mens zien als een minderwaardig. Als een monster wat niet verdient om te bestaan. Of mensen zodanig vernederen dat het gewoon hopeloos stukjes stront zijn geworden. Dat zie je ook vaak. Dus deze jongens, ook die kindsoldaten, maar ook misschien de sicario's in Mexico, de huurmoordenaars, die worden eigenlijk klaargemaakt om zulke gewetenloze daden te doen. Je hebt zelfs in Mexico heb je trainingskampen en andere mechanismen, bijvoorbeeld trainingskampen? Trainingskampen voor sicario's, voor huurmoordenaars. Inderdaad, worden ook mensen. Een ander ding is sanctie, negatief of positief. Je kunt iemand belonen, geld, maar je kunt hem ook dwingen met een negatieve sanctie. Als je dat iemand niet doodt, dan vermoord ik jou. En in Mexico worden die recruten worden gedwongen gevangenen te doden. En een andere, derde mechanisme, faciliterend mechanisme, is je state of mind veranderen. En dat gebeurt of met drugs, of met hersenspoeling. En je ziet het geschiedenis van oorlog. altijd hebben drugs een rol gespeeld. In West-Afrika was dat amfetamine, brown, captagon bij jihadis, rovinol of hoe het mag heten bij sicario's en veel cocaïne. En altijd spelen drugs ook een rol. En uiteindelijk maakt dat die mens die natuurlijke weerstand overwint om een ander het leven te ontnemen. Als je dat eenmaal hebt gedaan, voor sommige mensen geeft dat een enorme kick, een soort gevoel van empowerment, van macht om het leven van iemand anders te ontnemen. En het is allemaal heel logisch. Je moet nooit zeggen, het zijn beesten. Het zijn logische mechanismes. Ja, je hebt deze huurmoordenaars, sicario's, in Mexico ook in de gevangenis opgezocht. Ja, geïnterviewd, ja. Zie je dan een beest of een mens? Ja, beschrijf eens hoe zoiets gaat. Ik zie een mens die verschrikkelijke dingen doet. Kijk, ik heb heel duidelijk, ik keur het moreel af, maar als ik die interviews afneem, ben ik daar niet om morele oordeel te vellen. Want kijk, die mensen zijn al gestraft. En terecht natuurlijk, maar ik wil vooral weten van, joh, hoe is het begonnen? En wat was jouw eerste moord? Wat was de eerste mens die jij dood hebt gemaakt? En hoe vond je dat? Welk beeld staat je nog heel erg bij van die gesprekken? Nou, dat één iemand zei van, ik vond het verschrikkelijk dat ik iemand gedood had. Ik heb wet van God overtreden. Maar hij zei van de andere kant, het gaf me ook een enorm gevoel van macht. Dus hij zei van, ik had letterlijk een ambivalent gevoel om iemand te doden. En er waren ook andere mensen die zeiden, ja, doden geeft mij macht. En het is verslavend. En als je er eenmaal eentje gedood hebt, dan moet je om die kick mee te maken, dat je een goddelijke wet overtreedt en ermee wegkomt. Het is een enorme bevrijding, een kick voor een hoop mensen. En ja, die was letterlijk verslaafd geraakt aan het moorden. Maar dat is weer een extreem geval. Dus je hebt verschillende gradaties. Ja. Je hebt ook onderzoek gedaan in Antwerpen, dichtbij, waar ook de invloed van de Nederlandse mokromafia groot is, en ook hun eigen mokromafia. Wat is daaruit gekomen, dat onderzoek? Nou, ik heb dus een antropologisch onderzoek gedaan. Ik heb ontploft een granaatje in mijn straat toen ik mijn introductie schreef van mijn thesis. Teunvoeten, er ontplofte een granaatje in mijn straat? Ja, ik woon in een gemengde buurt, laat ik zeggen. Je woont in België, bij Antwerpen? Ja, Antwerpen, voorstad van Antwerpen. Ja. En daar had de drugsmafia een granaat gegooid bij een overbuurman, 30 meter van mijn keukenraam. En toen ben ik me daarvoor gaan interesseren. En ja, misschien ben ik het een en ander gewend. Ik dacht, hey, verrek, granaat in mijn straat. Interessant. En toen ben ik me daarop gaan interesseren. Toen heb ik stad Antwerpen aangeboden een antropologisch onderzoek te doen. En daar gingen ze op in. En heel open-minded. En ik heb toen een antropologisch onderzoek gedaan. Ik heb toen ook naar wie of naar wat? Naar de wie zijn er verantwoordelijk voor drugscriminaliteit in Antwerpen? En wat zijn de motivaties van de protagonisten, dus de mensen die het doen? En ook wat is de relatie met Nederland? En wat kwam daaruit in het kort? Nou, in het kort kwam daaruit, er zijn verschillende groepen actief. Verschillende sectoren. Wat je in Antwerpen heel erg ziet, dat er een soort middengroep is van mensen die uithalen. Die heet ook de uithalers. Dat zijn verschillende clans. Maar die halen drugs uit de containers. Ja, dat is echt specialist. Maar die worden, dat zijn in feite een soort uitzendkrachten die voor Nederlandse syndicaten werken. Dus dat zijn een beetje het middenkader. Terwijl echt de grote jongens zitten in Nederland. En dat is ook een van de redenen waarom het geweld hier iets harder is. In Nederland is het geweld harder dan in België? Ja, wij hebben in België, was maar één drugsmoord in België. En dat was gerelateerd ook aan de mokromafia. Aan de Nederlandse mokromafia. En er wordt ook gezegd, over het algemeen, het is niet zo leuk om te horen, maar de Marokkaanse gemeenschap is toch wel erg betrokken. En daar heb ik verschillende redenen voor aangegeven. Eén reden is heel eenvoudig. Marokko is het grootste cannabis producerende land ter wereld. En die banden zijn er gelegd in de jaren 70. Toen nam een gastarbeider, ik sprak een Marokkaan, zei, maar papa nam gewoon een kilootje hash mee. En dat deed hij gewoon om de reis terug te verdienen. Ja, want net zoals de sicario's in Mexico heb je ook in Antwerpen, in België, heb je de daders, de loopjongens geïnterviewd in de gevangenis. Ja, ik heb in de gevangenis 30 gediepte interviews gehad. Ja. En dat waren meestal Marokkaanse jongens? Nou, laat ik zeggen, 3/4 waren Marokkaanse jongens. En dan had je nog een paar Polen en nog een paar Belgen. En dat kwam dus eigenlijk al voort uit de jaren 70, waarin een soort cultuur was ontstaan met hashsmokkel. Het is heel ingewikkeld. Op een gegeven moment krijg je een soort subcultuur. En dan gaat van vader op zoon en van broer op neef en van broer op broer. En dan heb je bepaalde buurten, Borgeruit, waar die criminaliteit erg hoog is. En daar hangen al die jongens rond en die leren het van elkaar. Die kijken naar elkaar op en dan krijg je een soort continuum, een soort generationele overerving van de subcultuur, om het heel wetenschappelijk uit te drukken. Dat was wel heel wetenschappelijk. Ja. En dus gewoon Nederlands? Gewoon van generatie op generatie, die nemen elkaar levensstijl over. Ja. En die kijken op van, die verdient een paar honderd met dealen, dat wil ik later ook doen. En het begint ook al heel klein met jongetjes van 12 jaar die even een pakje moeten wegbrengen, daar krijgen ze 5 euro voor. En zo rol je langzamerhand in. Maar uit die gesprekken met drugsdealers in Antwerpen, en het was inderdaad het lager en het middenkader, het waren niet echt de grote supermisdadigers, maar wat heel vaak naar voren kwam, het had heel weinig te maken met sociale uitsluiting, speelde ook een rol, maar het was meer gewoon hedonisme, de hang naar snel geld, naar status, naar dure kleren kopen, want een hoop van de jongens, die kochten dan Louis Vuitton schoenen, had ik nog nooit van gehoord, maar zijn schoenen met rode zolen die 1200 euro kosten, en Philippe Plein t-shirt, puur lelijk, met veel doodskop en felle kleuren. Die kosten 300 per stuk. En in sommige kringen geeft dat status. Als ik rondloop, zou mensen mij zeggen van, ga je bij het circus steunen? Je ziet er al uit als een clown. Maar in sommige kringen is dat high status. Maar het verkloot ook een hele sfeer in een klas. Want er lopen een paar jochies rond, die geven signaal uit van waarom zou je leren als je gewoon een beetje kunt dealen, 200-300 op een avond. En precies, daarom is het zo aantrekkelijk. En dat hedonisme, dat speelt ook op een andere manier een rol. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik ontmoet vandaag in 1-op-1 Teun Voeten, die promoveerde op Mexicaans drugsgeweld en onderzoek deed naar de mokromafia in België. 1-op-1 met Joris Lintzen. Teun, ik was laatst in Brabant op bezoek bij een varkensboer die ik via kende. En die was inmiddels gestopt met de varkens. En was hij op scharrelvarkentjes voor parmaham overgestapt. Dus had allemaal hele grote stallen over. En die kreeg daar bezoek op een gegeven moment van een paar jongens in een BMW. En die zeiden van, wij willen die stal wel eens huren. En hij dacht van, nou, dat zijn niet echte veeboeren of zo. Die dacht, dat zaakje stinkt. En die heeft toen zich ervan afgemaakt door te zeggen van, nou, ik heb nog maar 1 stal te huren, want die andere 2 heb ik aan de marechaussee verhuurd. Die gaan daar paarden trainen. En toen waren ze zo weg. Maar zo zie je hoe Brabant en Nederland ook langzaam geïnfiltreerd wordt door die narco-maffia. Hoe zie jij dat? Hoe is het in Nederland? We hebben het over Mexico gehad en over België, ja, Nederland. Brabant of Nederland? Kijk, Brabant is natuurlijk een geval apart. Ik ben zelf Brabander. En het geval wat je aannoemt is heel pijnlijk. Een hele hoop boeren in financiële nood, die worden onder druk gezet. Die worden gechanteerd. En veel mensen denken van, we doen het 1 seizoen en daarna niet meer. Maar als je eenmaal in die maffia zit, het is echt preying on the vulnerable. De kwetsbaren, die worden bewust geviseerd en die worden meegezogen. En of het nu kleine schooljongetjes zijn, die onzeker zijn, of het zijn havenarbeiders die door in de scheiding in de financiële problemen, of het zijn veeboeren die door in de problemen zijn, die worden bewust geviseerd. Als je eenmaal in die klauwen van die wereld zit, ook gezinnen in Tilburg, in Wietzoldertje, als je eenmaal 1 seizoentje meedraait, dan kom je niet meer uit. Maar zeg jij nou eigenlijk dat als je dus opgroeit in een moeilijke wijk en je hebt misschien wat achterstand op de arbeidsmarkt, dat je dan ook heel makkelijk in de drugsproblematiek verzeild raakt? Je bent kwetsbaarder, maar nog steeds zijn er verschillende alternatieven. En ik vind het heel belangrijk om te zien, mensen zijn geen speelbal van het lot. In het Mexicaanse boek heb ik beschreven dat er verschillende strategieën zijn. Je hebt een straatstrategie, je kunt echt de criminaliteit ingaan, maar je kunt ook de politiek ingaan, je kunt de sport ingaan, je kunt je best doen op scholen, op andere manieren meedraaien. Dus het is geen logische consequentie. Want daarmee zou je eigenlijk zeggen, als je voor een dubbeltje geboren bent, blijf je altijd een dubbeltje en is je hele leven verkloot. Maar je kunt nog steeds ontsnappen uit je omstandigheden. Laat ik zeggen, de parameters zijn het is een beetje ingewikkelder, maar het mag nooit een excuus zijn. Nee. We hadden het er eerder over. Jij vindt Nederland een narco-staat. Hoe uitzicht dat dan? Hoe erg is het nu in ons eigen Nederland? Ik sprak laatst iemand die zei, het is helemaal geen narco-staat, want er is maar 1 moord geweest dit jaar. Maar er is een enorme dreiging van ondergronds geweld. En kijk, geweld is niet het kenmerk van een narco-staat. In feite, criminele organisaties die maken heel selectief gebruik van geweld. Als geweld niet nodig is, als gewoon een dreiging nodig is, dan doen ze liever een dreiging. Maar ondergronds is een enorme dreiging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het fruitbedrijf uit, ik geloof Hedel, waarin die hadden een partij coke van 500 kilo gevonden. En die hebben dat bij de politie aangegeven. Nou, die zijn bedreigd, worden nog steeds bedreigd. Alle medewerking, dat is een soort staat in de staat, een soort criminal insurgency, een opstand van de misdaad tegen het gezag. En dat is echt heel groot. Het is groter dan we allemaal denken. Je ziet natuurlijk ook dat het geweldsmonopolie van de staat, wat eigenlijk een van de pijlers is van de democratie, van de rechtsstaat, dat wordt natuurlijk ondergraven. Ja, kijk, je zag het ook bij die vergismoord een paar jaar geleden. Mm-hmm. Werd een arme Marokkaanse jongen in de buurt, in Witteburgerbuurt, geloof ik. Daar kwam een commando met AK-47 binnen en die knalde die jongen overhoop. Vergismoord. Dus het geweld, inderdaad, het geweldsmonopolie is ontzettend belangrijk om dat in handen van de staat te houden. En je ziet dus nu. Maar ik wil vooral zeggen, die ondergrondse dreiging, die ondergrondse aanwezigheid. Ik las laatst 30% van de Nederlandse burgemeesters die zijn bedreigd. Omdat ze af en toe met harde hand optreden tegen lokale drugscriminelen. Dat wil ontzettend veel zeggen. Kijk, in Mexico zijn ongeveer, er worden elk jaar 10-20 burgemeesters vermoord. En 8 of 9 journalisten. Dus zo erg is het bij ons nog niet. Maar denk je dat we daar wel op afgaan, langzaam maar zeker? Nou, de sociale omstandigheden zijn hier toch wel iets anders. Hè? We hebben iets meer transparantie. Hoewel toeslagenaffaire, kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Maar er is iets minder economische ongelijkheid. Hoewel die economische ongelijkheid ook steeds groter wordt. Maar kijk, Mexico is enorm corrupt op alle lagen. Van politie, dorpsniveau tot zelfs generaals die voor de kartels hebben gewerkt. Er werd er laatst nog eentje opgepakt. Shane Fuegos heet die man. Maar is dat in Nederland ook zich aan het ontwikkelen? Meer corruptie volgens jou? Alles. Kijk, je moet het onder die drugscriminaliteit zien. Moet je als een internationaal globaal monster. Een soort schimmel die overal zich manifesteert als het warm en vochtig is, zoals in Mexico, als omstandigheden goed zijn, groeit het hard en hoog en snel. En Nederland is iets kouder en nat en groeit het iets langzamer. We hebben hier corruptie, maar iets minder. Er is hier ook infiltratie van de autoriteiten door criminelen, maar allemaal iets minder. Er is hier economische ongelijkheid, maar een stuk minder als in Mexico. Dus die context is iets anders. Maar heel veel mensen bagatelliseren dit ook wel. Die denken, nou, dat zal toch zo'n vaart niet lopen en teunvoeten. Nou, Mexico is wel even wat anders. Of is dat naïef? Ja, er wordt vaak gezegd van teunvoeten, dat is jouw verdienmodel. Historisch doen, maar kan ik niet ontkennen natuurlijk. Maar vind jij mensen naïef? Ik vind het naïef, want het gebeurt wel degelijk. En er gebeuren hier dingen. Kijk, Nederland heeft altijd iets gedacht van, ik woon al 30 jaar niet meer in Nederland. Dus ik ben een soort, als ik in Nederland ben, ik ben een soort antropoloog in mijn geboorteland. Je kunt het van afstand beschouwen. Ja, wat ik heel typ van Nederland vind. Nederlands denken het neer, ze hebben een enorme moreel superioriteitscomplex. Van onze drugswetten zijn toch wel de beste van de wereld. En Nederland moet ons voorbeeld, de rest van de wereld moet ons voorbeeld nemen. Maar ook een soort naïviteit van het zal bij ons niet gebeuren. Maar ook een soort dat mensen in feite een soort uitverkoren volk zijn. Wij poldermensen verheven boven de normale natuurwetten. Van dat geweld, dat zijn Amerikaanse toestanden. Ja, dat geweld, dat zijn Mexicaanse toestanden. Maar het kan wel degelijk bij ons gebeuren. En zoals ik net al zeg, de context is hier anders. Het zal nooit zo extreem worden, maar bepaalde facetten, de patronen zijn hetzelfde. Ja. Ergens noemde jij het Jettensiaans wereldbeeld. Wat bedoelde je daarmee? Nou, dat is bijvoorbeeld, ik heb een heel groot probleem met de narcotisering van Nederland. En de maakbaarheid, ook de maakbaarheid van je gemoedstoestand. En kijk, maar wat bedoel je met die verwijzing naar je opjetten, D66? Nou, daar heb ik over dat ze graag drugs als ecstasy willen legaliseren. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad zo'n hele kunstmatige wereld, zoals Brave New World, waar mensen gewoon de hele week gewoon tussen de windmolens en de Phoenixparken zich frustreren van torenhoge hypotheek. Aan het weekend pakken ze een pilletje en dan zijn ze de allergelukkigste mensen die opeens verbinding hebben. Zondag zijn ze uitgeput. Want ecstasy vreet je hele gelukspotje leeg. Je hele dopamine-endorfine-huishouding wordt verstoord. Dus ze hebben ook geen tijd om over revolutie na te denken. Dus drugs zijn de perfecte manier om een bevolking eronder te houden. En ik wil niet zeggen dat het een complot is. Maar kijk, in het wereldbeeld van Rob Jetten is alles maakbaar. En alles hijskraan die de lucht in schieten, alles is kunstmatig. En dat noem ik het D66-wereldbeeld. En als een leven voltooid is, dan ga je dat op een klinische manier ten einde brengen. Hoe moet het dan? Tuinvoeten, hoe moeten we dit oplossen? Hoe moeten we dit gaan aanpakken? Nou, kijk, er zijn verschillende strategieën. Maar je moet ten eerste beseffen, je moet niet de oorlog om drugs noemen. Want de oorlog klinkt alsof er de good en de bad guys zijn. En of een overwinning mogelijk is. Het is meer een, laat ik zeggen, een voortdurende hybride strijd. Dus op alle niveaus, dat bedoel ik met hybride. Dus aan de ene kant wel hard aanpakken, denk ik? Ja, je moet dus curatie, preventie en repressie. Je kunt georganiseerde misdaad kun je niet verslaan. Dat kan niet. Of je moet in een maatschappij leven zoals Noord-Korea, waar ik een keer geweest ben. Maar je hebt dus, je moet wel harde repressie hebben, maar je moet ook misschien iets doen aan dat hedonisme. Aan het hedonisme. Dat... Kijk, een hoop van de export, een hoop drugs omzet is natuurlijk export. Maar het speelt wel degelijk de consumptie. En er is een klasse van kleine crimineeltjes, van kleine scooterdealertjes. Ja, maar jij bent echt tegen dat ook heel veel jongeren, dat het als een decadente uitstap die drugs gebruiken. Want in wezen, als je SOS gebruikt, cocaïne, heb je bloed aan je handen. Ja, je faciliteert een narcoterroristisch complex. Dat is heel duidelijk. Oké, nou. Ik vond het een heel interessant gesprek, Teun. Maar ook een beetje... Heftig ook wel als je dit zo hoort. Je wordt wel een beetje wakker geschud. Teun Voeten, het was goed om jou te ontmoeten. En we gaan zo meteen naar de nieuwsbv met Patrick Lodiers. En morgen Margreet Rijntjes. KRO NCRV. NTO Radio 1. Natuurlijk hoor je hier het laatste nieuws, de ontwikkelingen en achtergronden. Maar we hebben ook een uitgebreide selectie gratis podcasts voor je klaarstaan. 14.000 keer per jaar gaat er vanuit deze kliniek iemand naar buiten. Luister bijvoorbeeld eens naar de podcast TBS. Ik heb liever 10 jaar gevangenisstraf, weet je nou dat ik TBS heb? Een indringende podcast over het leven in een TBS-instelling. Ja, ze moeten wel kunnen inzien waarom iemand op dat moment duister gaat kijken, waarom die dreigend overkomt. Ga voor alle podcasts naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar AZM Bank.